коли ви щось робите, на високому чи низькому рівні усвідомлюєте, що ваші дії накладаються на образ України. Все, що зроблено українцем доброго, у всьому світі оцінюють – це Україна. Дуже добре, прекрасна країна, гарні люди. Все, що зроблено українцем поганого, у всьому світі сприймається як негативний образ України. Погані люди, погана країна. Крадучи мільйони доларів в Україні і кладучи їх у закордонні банки, а ви створюєте, хоч думаєте, що цього ніхто і ніколи не знатиме, негативний, злодійський імідж України, українця. Навіть якщо один чужоземний банківський клерк знає про ці операції, він у свідомості зафіксує вас як крадіжника. У бесідах із колегами, знайомими, не розкриваючи таємниці, буде казати, що українці погані і Україна погана. Глибокого морального падіння зазнало багато українських жінок, дівчат. Куріння, пияцтво, розпуста, відмова народжувати дітей, відмова вже від живих дітей, злочинство, аморальність – це не лише результат економічних труднощів. За цим стоїть падіння морального національного духу, втрата віковічних основ берегині, втрата відповідальності за долю українства, втрата морального імунітету, морального ґрунту. Всім нам відомо, який поголос пішов по Європі про українську жінку. Як тяжко про це говорити. Значні моральні втрати мають місце серед чоловіків. Пияцтво, наркоманія, злодійство, зрадництво. Значна частина молоді збайдужіла до моральних цінностей. А це небезпечно для української державності. Всі ці влади окремих осіб завдають непоправної шкоди українській сім'ї. Найважливіший – моральні ланці українського суспільства, осередкові етнічного відтворення. Падіння моралі в суспільстві руйнує основи державності, основи єдності народу, нації. Ну де ви, наприклад, бачили, щоб англійці відмовлялись від своєї нації? Якщо англієць потрапляє в іноетнічне середовище, він усе робить, щоб цих людей перетворити на англійців. Це свідчить про високий моральний національний дух, про гордість і незламність волі. Ми, на жаль, ще не є такими. Для багатьох сучасних українців нічого не варто покинути Україну, відмовитися від української національності, записати себе до більш престижної нації. Українська нація, на жаль, хворіє на такий вид аморальності, як відступництво. Тяжка це хвороба. Лікарями в цій ситуації можуть бути сам народ і його президент. Шановні українці, ті з вас, хто відмовився від свого коріння, від рідної нації, від своїх звичаїв і традицій, хоч і живете в Україні, але все більше стаєте чужинцями. Поверніться до своїх природних витоків. Мати Україна плаче за вами. Вона страждає від того, що її діти зневажають свою сутність, потрапили під чужий вплив, виконують чужу волю. Відступництво від власної нації – великий гріх. Карається не тільки відступник, а й сама нація. Ви – діти української нації. Вона кличе вас до себе, просить вашої допомоги. Допоможіть власній нації своїм поверненням і станете щасливими.